Už ką galima aukoti eucharistinę auką? Pirma, už gyvuosius ir mirusiuosius. Šventas mišes galima aukoti už visus, kurie yra pajėgus pasinaudoti jų vaisiais ir už kuriuos bažnyčia nedraudžia jų aukoti. Mišių vaisiais be abejo nesinaudoja šventieji danguje, jiems jokios pagalbos jau nebereikia. Nesinaudoja mišių vaisiais ir pasmerktieji pragare. Jų nuopelnų laikas jau yra praėjęs ir bet kokie malonių šaltiniai jiems yra užsidarę. Tų mišių, kurios aukojamos už dangaus gyventojus ar patekusius į pragarą vaisiai, eina į bažnyčios dvasinį lobyną. Mišias galima aukoti tiek už gyvuosius, tiek už mirusiuosius. Antra, draudžiama aukoti. Bažnyčia draudžia viešai aukoti šventas mišes a, už tuos, kurie yra viešai ekskomunikuoti. Kanonų teisė taip sako. Vienas iš labiausiai apčiuopiamų bažnytinės ekskomunikos padarinių yra nubaustojo išskyrimas iš bažnyčios viešai teikiamų dvasinių gėrybių ir aukojamų maldų. B. Draudžia viešai aukoti šventas mišes už mirusiuosius, kuriuos bažnyčia atsisakė laidoti. Tokie yra nekrikštyti, viešai atsiskyrę nuo tikėjimo, eretikai, schizmatikai, priklausantys masonų ar komunistų organizacijai, sąmoningi savižudžiai, mirusieji dvikovoje ar dėl joje gautų žaizdų, įsakiusieji sudeginti savo kūną, aiškus ir vieši nedorėliai, pavyzdžiui, vieši susimetėliai, ištvirkėliai, girtuokliai, plėšikai ir taip toliau. Pagal kanonų teisės kodeksą. Čia išvardytiems asmenims atsakomos bažnytinės laidotuvės, jeigu jie prieš mirtį neparodė jokių atgailos ar pasitaisimo ženklų, pavyzdžiui, nesišaukė kunigo ar jo nepriėmė, mirė per patį nusikaltimą, neatitaisė duoto papiktinimo ir panašiai. Už juos neleidžiama laikyti mišių, ne tik laidotuvių dieną, bet ir 30 dieną po mirties ar per metinės sukaktuves. Taip daroma ne iš neapykantos, bet labiausiai dėl to, kad tokie asmenys laikomi amžinai žuvusiais ir taip viešai pareiškiamas pasibjaurėjimas jų gyvenimu ir darbais. Neleidžiama už juos viešai laikyti mišių, tai yra iš anksto paskelbus bendruomeniai. Bet privačiai vadinasi bendruomenė nieko apie tai nežinant, leidžiama ir patariama už juos melstis ir aukoti šventas mišes, kad gerasis Dievas rastų galimybę parodyti ir jiems savo gailestingumą, nes iš tikro nėra žinomas jų amžinasis likimas. Trečia, įvairios intencijos. Šventas mišes galima aukoti įvairiomis intencijomis. Pavyzdžiui, Dievui pagarbinti, jam padėkoti, jam atsilyginti, jam permaldauti, išprašyti jį visokių malonių ir panašiai. Galima aukoti sielos ir kūno reikalų intencijomis, ypač gera ir girtina aukoti jas už mirusiuosius, prašant, kad Dievas sutrumpintų ir palengvintų jiems skaistyklos kančias. Ketvirta, mišes galima tik užprašyti. Šventųjų mišių negalima nei užpirkti, nei nusipirkti, o tik jas užprašyti. Labai nevykę ir visiškai neteisingi yra pasakymai, kiek dabar kainuoja mišios. Aš noriu užpirkti mišes ir panašiai. Mišių aukos negalima vertinti jokiomis žemiškomis gėrybėmis. Todėl jų negalima nei užpirkti, nei nupirkti, bet galima tik užprašyti. Kadangi kunigas tarnauja altoriui ir iš jo turi pragyventi, tad jau nuo senų senovės bažnyčioje yra įsigalėjęs paprotys duoti mišių užprašymo progą didesnę ar mažesnę auką. Seniau šioji auka buvo duodama įvairių valgomų daiktų pavidalu. Bet dabartiniais laikais yra priimta kunigui duoti piniginę auką. Mat pinigai atstoja visus kitus daiktus. Tikintieji duodami šią auką ne tik užprašo šventas mišes, bet atlieka ir savo pareigą išlaikyti bažnyčią ir jos tarnus, apie kurią kalba penktasis bažnyčios įsakymas. Teisę imti iš tikinčiųjų aukas pabrėžia apaštalas šventasis Paulius, sakydamas, darbininkas vertas savo algos. Arba vėl, argi mes neturime teisės gauti valgyti ir gerti. Kas, kada kareiviauja savo lėšomis, kas veisia vynogyną ir nevalgo jo vaisių, kas gano bandą ir negeria bandos pieno. Ar jūs nežinote, kad kurie darbuojasi šventykloje, valgo, kas yra iš šventyklos, ir kurie tarnauja altoriui, gauna dalį iš altoriaus. Taip ir viešpas liepia tiems, kurie skelbia evangeliją, gyventi iš evangelijos.